başına da ası da koymuş, galbırı da aman galbırı, hele galbırı, yine galbırı, bekarları da yatağında galdırı. Dert bizi de iflah etmez, öldürür de aman öldürür, hele öldürür, yine öldürür, aman yatlarda evleriniz nerede olur, eller sarar yüreğime aman, dert olur aman, aman ellere değmen. Anasının da mühür gözlü meleği, meleği aman, aman hallerim yaman. Yiğitlerinde bir tanecik, dileği de aman dileği, hele dileği, yine dileği, aman yatlarda evleriniz nerede olur, eller sarar yüreğime aman,